وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو ان کو، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ان کو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور تم نے مقرر کر دیا ان کے لیے فریضہ. فریضہ سے مراد کیا؟ مہر. اب دیکھیں کہ مہر کے لیے کتنا بڑا لفظ ہے، یہ نماز کے لیے آتا نا، یہ فریضہ ہے، تو اسی طرح مہر بھی کیا ہے؟ فریضہ ہے. کچھ حقوق العباد فرض کے درجے میں، جن کو ادا کیے بغیر گلو خلاصی نہیں، پکڑ ہوگی. جیسے نماز نہ پڑھی تو پوچھ ہوگی، اسی طرح مہر نہ دیا گیا عورت کو تو پوچھ ہوگی. اور اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا اور ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا، اب تم طلاق دینے لگے ہو تو کیا کرو؟ فنصف ما فرضتم، آدھا دو تم جو تم نے فرض کیا، کیونکہ رخصتی جو نہیں ہوئی. الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. کون معاف کر دے؟ عورت معاف کر دے. عورت کا معاف کرنا کیا ہے؟ کہ وہ کہے نہیں میں آدھا بھی نہیں لیتی، میں نے بس چھوڑ دیا، جب میں گئی نہیں اس شخص کے پاس تو اس سے کوئی مال وغیرہ کیوں کر لوں. او یعفو اللذی، یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ. یہ کون ہے؟ شوہر ہے. کیسے پتا چلا؟ اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. دارقطنی کی روایت ہے کہ ولی عقدۃ النکاح الزوج، عقدۃ نکاح کا مالک شوہر ہے. شوہر کوئی حق ہے نا طلاق دینے کا یا نہ دینے کا، تو نکاح کی گرہ تو اسی کے ہاتھ میں نا، چاہے تو قائم رکھے چاہے تو کھول دے. ولی کے ہاتھ میں تو نہیں دے کے آ جاتا وہ، کہ جب وہ چاہے تو دونوں میں سپریشن کر دے اور جب چاہے ان کو اکٹھا رکھے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد شوہر ہے. یعنی یا شوہر معاف کر دے، آدھا دینے کی بجائے پورا دے دے. ٹھیک ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نہیں ہے. اب یہاں بھی کیا ہے؟ خیر خواہی کا معاملہ، کہ محض قانونی طریقے کی بجائے اخلاقی طریقہ، فیاضی کا طریقہ، رحم دلی اور مہربانی کا طریقہ اختیار کرو. دونوں معاف کرنا سیکھیں، دونوں اپنا حق چھوڑنا سیکھیں، دوسرے کو حق دینا سیکھیں. حالانکہ انتہائی جذباتی اور ناپسندیدگی کا معاملہ ہو رہا ہے. وَأَنْتَعْفُو، اور مردوں کو کہا گیا کہ تم معاف کر دو. وَأَنْتَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو تقوی کی ایک علامت یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے؟ معاف کرنا. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کیا خوبصورت بات ہے، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، فضل کو مت بھولو، احسان کو نہ بھولو. اب آپ دیکھیں یہ معاشرہ ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے. طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے لیکن فضل اور احسان نہ بھولو، اخلاق نہ بھولو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے اپنا حق لینے کے لیے عدالتوں کے چکر لگائے جا رہے ہوتے ہیں، حق سے زیادہ لینے کے لیے جھوٹے مقدمے دائر کیے جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پریشانی ہی پریشانی. تو اسلامی معاشرہ، اسلامی شخصیت دینے والی ہوتی ہے، لینے والے نہیں. ان کی ساری توجہ دینے پر ہوتی اور ہمارے معاشرے کی ساری توجہ لینے پر ہے، پھر بھی ہم اسلامی معاشرہ ہیں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تم کرتے کیا ہو، تمہارے سب اعمال اس کی نظر میں ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مہر دینے کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ ایک عورت کو مہر کب کتنا دیا جائے گا. پہلی صورت تو جو عام صورت ہے کہ نکاح ہوا رخصی بھی ہو گئی، کتنا مہر دیا جائے گا؟ جو مقرر کیا گیا پورا دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا، نکاح تو ہوا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کہا جاتا ہے بعد میں مقرر کر لیں گے، لیٹر آن. یعنی نکاح کے اگرچہ ارکان میں سے ہے لیکن بسا اوقات کسی وجہ سے ڈیسائیڈ ہونے سے رہ جاتا ہے کہ بعد میں مقرر ہو جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. یعنی اس کی اجازت تو نہیں کہ مہر دیا ہی نہ جائے، لیکن اس کی اجازت ہے کہ فوری طور پر نہیں، بعد میں مقرر کر دیا جائے گا حالات کو دیکھ کر. اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، اب کیا کیا جائے گا؟ متع طلاق دیا جائے گا. متع طلاق کیا ہوتا ہے؟ وہ تحفہ، وہ مال و متاع جو ایسی صورت میں طلاق کے وقت دیا جاتا ہے. کیونکہ عام طور پر تو کیا ہوتا ہے، مہر دے دیا جاتا ہے نا، لیکن اس صورت میں متع طلاق. یہ کتنا عموماً مقرر کیا جاتا ہے؟ حیثیت کے مطابق. تیسری صورت کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، تو آدھا مہر ہوگا، ٹھیک ہے. پھر نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن رخصتی ہو گئی، اس صورت میں مہر مثل ہوگا. مہر مثل، مثل کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مانند جو اس کی ماں یا خالہ یا بہن یا خاندان کی اور عورتوں کو ملا، اس کے مطابق دیا جائے گا. چلیے، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ وسطی کی خاص طور پر. اب بات تو ہو رہی تھی اب تک نکاح کی، طلاق کی، مہر کی، اب یکایک بیچ میں نماز کی بات آ گئی. کیوں؟ اس سے دو باتیں پتہ چلتی. ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پر جب ایسے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو لوگ نمازوں سے غافل ہونے لگتے ہیں، تو نماز کی اہمیت یاد دلانا مقصود ہے. دوسری یہاں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح نماز اہم ہے، اللہ کا حق دینا اہم ہے، اسی طرح خاندانی زندگی میں انسانوں کا حق دینا بھی بہت اہم ہے. حافظوا علی الصلوات، حافظوا، حافظوا، حافظہ، ضائع ہونے سے بچانا، نگہبانی کرنا، کسی چیز کو بیرونی خطرات سے بچانے کی کوشش کرنا. جب یہ کہا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو تو کیا مطلب ہوا؟ کہ انہیں ضائع ہونے سے بچاؤ، یعنی نماز قضا نہ کرو. دوسرے یہ کہ اس کی نگہبانی کرو، کس طرح پڑھ رہے ہو، اس میں بلا ضرورت خیالات کو مت آنے دو. پھر وہی بات یاد رکھے کہ خیال کا آنا اور ایک پھر ٹھہر جانا. پھر اسی طرح طہارت کا اہتمام، کیونکہ یہ بھی نماز کی حفاظت میں ہے، اگر طہارت ہی نہیں تو نماز ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات. اب دیکھیں، آپ کسی بھی چیز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اپنے بالوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں آپ؟ کپڑوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اپنی صحت کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اب اس سے آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے. وقت کی پابندی ہو، آداب اور شرائط کی پابندی ہو. تو جو شخص اس کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ برہان اور نہ نجات. نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. گویا نماز ایک قابل اہتمام چیز ہے، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. سورۃ المومنون میں کامیاب ہونے والوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اور آگے جا کر فرمایا آیت نمبر 5 میں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز. درمیانی نماز کون سی؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ وسطی نماز عصر ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. اور اس نماز کی حفاظت خاص طور پر اور اس کی اہمیت اس درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما غطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا. اتنی اہمیت ہے اس نماز کی. اچھا، کبھی ہمیں خیال آیا اگر نماز عصر قضا ہو جائے؟ عام طور پر کیوں ہوتی ہے نماز عصر قضا؟ یہاں سے پڑھ کر آپ جاتے ہیں، پھر آپ کو بہت بھوک لگتی ہے، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر آپ کو نیند آنے لگتی ہے، آپ پھر خوب سوتے ہیں، حتیٰ کہ نماز چلی جاتی، اٹھ کے خیال بھی نہیں آتا کہ کوئی بڑا گناہ ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، گویا اس کا اہل و عیال، گھر بار تباہ ہو گیا. اتنا بڑا نقصان، ایک نماز کے قضا ہونے کا نقصان کبھی ہم نے امیجن بھی نہیں کیا، تصور میں بھی نہیں آیا کہ اتنا بڑا کام ہو گیا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ گھر سے باہر ہیں، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی آ کے آپ کو یہ کہتا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کا سارا گھر جل گیا اور اس میں سارے گھر والے بھی تھے، آپ سوچیں آپ کے دل کا حال کیا ہوگا کہ سارا گھر گھر والوں سمیت ختم ہو گیا. ہمارے صدمے کا حال کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہم ایک کے بعد ایک نماز قضا کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں حقیقت نظر سے نہیں آتی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین ہو کر، فرما بردار بن کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. قانت کلش قاف نون تے سے ہے، قنتا کسی کام پر ہمیشگی، خشوع و خضوع کے ساتھ اطاعت کا التزام کرنا، عبادت میں ہمتن مصروف ہو جانا. یعنی ایک تو ہمیشہ نماز پڑھی جائے، دوسرا یہ کہ ہمتن مصروف ہو کر نماز پڑھی جائے. اور بنیادی طور پر یہ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو نماز میں، تو اس کی ایسی کیفیت ہو کہ وہ ایک بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہے. یہ نہیں کہ کبھی ادھر ادھر دیکھے، کبھی ایسے ہلے، کبھی کچھ کرے کہ جس میں دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ ہو. نہیں، فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. قوموا للہ قانتین، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ نماز کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اظہار بندگی، عاجزی کا اظہار کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. عام طور پر ہم دنیا میں اپنے سے کسی بڑے کے آگے کھڑے ہوں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سر اب تو عزت و احترام کی وہ بات ہی نہیں رہی، لیکن کبھی اگر زندگی میں آپ کو کسی کے لیے عزت و احترام محسوس ہوا ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے پروٹوکول میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی مملکت کا سربراہ آتا ہے تو اس کو کس طرح ویلکم کیا جاتا ہے، یہ جو ویلکم کرنے والے ہوتے ہیں یا اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کتنی عاجزی کے ساتھ، اور گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں سپاہی، آپ نے دیکھا ہوگا کتنا ڈسپلن اور کتنی عاجزی، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے. کبھی دیکھا آپ نے اس سین کو، دیکھا ہے کبھی کھڑے ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے، صفیں کیسی ہوتی ہیں، لائنیں کیسی ہوتی ہیں، اگر مارچ پاسٹ ہو رہا ہو تو قدم کیسے اٹھتے ہیں، کوئی ایک پرہکاہ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن ہم اکٹھی نماز پڑھتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، کوئی کبھی جا رہا ہے نیچے، کوئی کبھی اٹھ رہا ہے، کوئی کسی طرح کھڑا ہے، کوئی کسی طرح کھڑا ہے. تو جب انسان اللہ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی حیا ہونی چاہیے کہ میں اس وقت کر کیا رہا ہوں، میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. کبھی ہم جسم کو کھچانے لگتے ہیں، کبھی کپڑے ہی سمیٹتے رہتے ہیں، کبھی جلدی جلدی مارے مارے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ قومو للہ قانتین کے خلاف ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم کو خوف ہو، اگر تم ڈر رہے ہو، فَرِجَالًا، راجل کی جمع ہے رجال، رے جیم لام، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، مراد پیدل چلنا ہے، تو چلتے ہوئے، او رکبانن، یا سوار ہو کر نماز پڑھو. رے کاف بے، رکبہ ہوتا ہے سوار ہونا، یعنی اگر ایسی حالت ہو کہ تم بہت خوف زدہ ہو اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہو اور نماز ایک جگہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، پیچھے چونکہ کہا نا کھڑے ہو جاؤ، تو یہاں کیا ہے، ایکسیپشنل صورت بتا دی گئی کہ خوف کی حالت میں جب تم ایک جگہ ٹک کے نماز نہ پڑھ سکو تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سوار ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بہت سہولت ہے. الدین دین یسر. حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں. جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں. امام تو اپنی نماز سے فارغ ہو جائے گا، اب یہ دونوں گروہ باری باری باقی ایک ایک رکعت پوری کر لیں گے تو ان کی بھی دو رکعت ہو جائیں گی. اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف، نماز ادا ہو جائے گی. اور امام مالک کہتے ہیں، نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. یہ بخاری میں روایت آئی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، آگے بھی انشاءاللہ نماز خوف کے بارے میں تفصیل آئے گی، یہاں اتنا ہی کافی ہے کہ خوف کی حالت میں جو نماز پڑھی جا رہی ہو اس میں ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، سواری پہ بیٹھ کے پڑھنا، قبلہ رخ ہونا یا نہ ہونا، وہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نماز نہیں ختم ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سے ان یوژل حالات ہوتے ہیں پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور ان یوژل حالات میں کیا ہوتا ہے، جیسے کسی کا کوئی شوہر فوت ہو جائے مثلا، یا کسی کو کوئی طلاق ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اب بھی نماز پڑھو گی، آج بھی نماز یاد ہے، شادی ہو رہی ہے کسی کی، دلہن بن کے تو بیٹھے ہو، وہ آج بھی نماز پڑھی جا رہی ہے. لیکن اسلام میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ہاں آپ اپنے حالات کے مطابق کمی بیشی کر سکتے, اور دیوگی کی حالت اور دلہن بننے کی حالت تو کوئی ایسی حالت نہیں کہ جس میں نماز چھوڑ دی جائے. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ کوئی خوف کا وقت نہیں ہے کہ جس میں آپ صلاۃ خوف شروع کر دیں کہ مجھے بہت سسرال جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے اس لیے میں صلاۃ خوف پڑھ رہی ہوں, یا میں بہت میک اپ کیے بیٹھی اس لیے تیمم کر لیتی ہوں, یا اتنی بھاری جیولری اور کپڑے پہن رکھے ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتی اس لیے اشاروں سے ہی نماز پڑھ رہی ہوں. ایک ظاہر ہے کہ سجدہ کروں گی تو جھومر گر جائے گا, ٹیکہ گر جائے گا. نہیں, قوم للہ قانتین, فرما برداری, عاجزی, بندگی یہ ضروری ہے, اور ہر حال میں نماز ضروری ہے. لیکن اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ حالات پرامن نہ ہوں, جنگ کے ہوں, خوف کے ہوں, تو اس صورت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی. یعنی اگر قانتین کی کیفیت نہ ہو, قیام نہ ہو سکے, تو پھر کیا کیا جائے؟ فرجالن, تو پیدل, او رکبانا, یا سواری پر. تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ عام حالات میں سواری پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی, عام حالات میں چل پھر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی, لیکن خوف کے حالات میں بسا اوقات اگر نماز میں کچھ چلنا بھی پڑے تو بھی نماز ہو جائے گی, اور اسی طرح سوار ہو کر بھی پھر نماز ادا ہو سکتی ہے. مثلا ایک شخص ٹینک پر بیٹھا ہے یا جہاز پر بیٹھا ہے اور وہ ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کر رہا ہے تو وہ کر سکے گا. فإذا أمنتم, پھر جب تم امن میں آ جاؤ, تو اب اس کو روٹین نہ بنا لو کہ وہ پہلے ہم جنگ میں یوں پڑھتے تھے تو اب امن میں بھی ویسے ہی پڑھتے رہے. یعنی جنگ کی حالت میں ہم چلتے چلتے بھی نماز پڑھتے تھے, سواری پہ بھی پڑھتے تھے, تو اب زمانہ امن میں بھی ہم اسی کو عادت بنا لیں. کیونکہ انسان کی عادت کیا ہے, وہ اچھی چیز کو مشکل سے اختیار کرتا ہے اور نیچے کی طرف آسانی سے جاتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے, فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب تم امن میں آ جاؤ, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو ذکر کرو اللہ کا. یہاں اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے, نماز. کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے, اقم الصلاۃ لذکری, نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو یہاں فذکر اللہ سے مراد ہے نماز پڑھو, کما علمکم, جیسا کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے, جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا ہے. کہاں سکھایا, نماز کا طریقہ کوئی سکھایا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ نے فرمایا نا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں, جیسے اس نے تم کو سکھایا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے نہیں طریقے بتاتے تھے, وہ بھی جو کچھ کر رہے تھے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا. اس لیے نماز میں کھڑے ہونا یا اس کے جو مختلف ایکشنز ہیں, رکوع کرنا یا سجدہ کرنا, اور کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, پھر بیٹھ کر التحیات میں کیا پڑھنا ہے, دو سجدوں کے بیچ میں کیا کرنا ہے, یہ سب چیزیں باقاعدہ ان کی تعلیم دی گئی. اور یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہشات پر مبنی نہیں, بلکہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہاں ایسی ڈیٹیلز قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ایسی تفصیلات ان کے ذریعے دی جائیں, کیونکہ زیادہ پریکٹیکل چیز ہے نا کہ ایک ہمارے سامنے عملی نمونہ ہو. کما علمکم, جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے, مالم تکونو تعلمون, جو تم علم نہ رکھتے تھے, یعنی جو چیزیں تمہیں پہلے معلوم نہ تھی. تو اس سے دو باتیں پتہ چلی نا, ایک تو یہ کہ ذکر سے مراد یہاں عام ذکر نہیں ہے, کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات بنتی ہے نا. پیچھے نماز کی بات ہو رہی ہے, پھر خوف کی حالت میں نماز کی بات ہو رہی ہے, پھر امن کی حالت میں پھر نماز کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ عام ذکر کی بات ہو رہی ہے. اور پھر کیا بات پتہ چل رہی ہے, کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے, جیسے سکھائی گئی ہے. اس میں کوئی شخص اپنی مرضی کے طور طریقے نہیں اختیار کر سکتا. لیکن اگر یہاں ذکر کو عام معنی میں بھی لیا جائے, تو کیا معنی ہوگا؟ اس کو یاد کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا ہے، جس طرح ذکر کی تم کو تعلیم دی گئی. اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جیسا اس نے تم کو سکھایا ہے. وہاں بھی ہداکم اور یہاں علمکم، ایک طرح سے ہم مانا ہے. لیکن ہم ذکر کے طریقے بھی کیسے کیسے اختیار کرتے ہیں. بہت سے خود ساختہ طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں. مثلا یہ کسی نے پچھلے سال مجھ کو لا کر دیا تھا ایک کارڈ، اور اس پر اس بچی نے لکھ کے پوچھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا اتنا مشکل طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اس میں ذکر کا طریقہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے سناؤں آپ کو. تصور اس میں اللہ ذات کا طریقہ. صاحب تصور اسم اللہ ذات کو چاہیے کہ باوضو پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ میں تنہا مربع بیٹھے. مربع بیٹھے کا مطلب ہوتا ہے آلتی پالتی. اور دل کو تمام غیر خیالات، دنیوی تفکرات و ما سوا خیالات سے خالی اور فارغ کر دے. از اٹ پاسبل؟ اور ظاہری وساوے سے شیطانی اور خطرات نفسانی کا راستہ بند کرنے کے لیے اپنے اوپر ذیل کا حصار کر لے. یعنی الحم شریف، آیت الکرسی، کل یا ایھا الکافرون، کل ھو اللہ احد، تعوذ سے بار پڑے، اس کے بعد درود شریف، استغفار، پھر آیت سلام قول من رب الرحیم، آیت شریف واللہ المستعان علی ما تصفون، کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر ایک تین بار پڑھ کر سینے پہ دم کرے، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لے. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے مشاہدے اور مجلس حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و مجلس انبیاء اور اولیاء، یاد موت اور آخرت اور قبر اور حشر و نشر وغیرہ تفکرات دل میں جاگزی کرے. اور اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات کو تفکر کی انگلی سے اپنے ماتھے پر اور پھر اپنے دل پر بار بار لکھنے کی کوشش کرے. اور اگر کسی کا نفس سرکش ہو اور اس کی سرکوبی مطلوب ہو تو ناس کے مقام پر بھی اسم اللہ ذات تصور سے لکھے. اپنی شہادت کی انگلی کو قلم خیال کر کے اسم اللہ ذات کو ماتھے پر لکھے، اس سے جذب جلالی پیدا ہوگا. اور اسم محمد کو سینے پر لکھے، اس سے جذب جمالی حاصل کرے. اور دونوں مقامات پر ان اسماء کو خوشخط نوری سرخ آفتابی سفید روشن مہتابی رنگ سے موٹا مرقوم لکھا ہوا خیال کرے. ان پر انگشت تفکر پھیرتا جائے، ساتھ ہی دل سے پاس انفاس جاری رکھے، یعنی اندر کے سانس سے اللہ کہے اور باہر کے سانس سے ہوں کا لے. اس طرح بار بار مشک کرنے سے اسم اللہ ذات یا اسم محمد اندر میں متجلہ ہو جائے گا، اور طالب کے تفکر و تصور اور مرشد کامل کی توجہ اور تصرف، یعنی طالب کی کوشش اور مرشد کی کشش، جب اس میں اللہ ذات پر یکجا متحد ہو جائیں گے تو اس سے جلال کی بجلی پیدا ہو کر طالب کو باطن میں غر کو بے خود کر دے گی. اور اس کے علاوہ بہت کچھ لمبا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طریقے کو یاد رکھنے کے لیے کہ کیا کیا کرنا ہوگا. اس سے تو نماز بھی یاد کرنا مشکل نہیں جتنا یہ طریقہ یاد کرنا مشکل. یعنی ایک ایک چیز، یعنی بار بار اس کو پڑھے، اچھا اب یہ کرنا ہے، اچھا کر لیا، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ کر. اس ساری مشقت میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ طریقہ سکھایا کس نے؟ پہلے تو یہ سوچا جائے کیا قرآن پاک میں لکھا ہوا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ نہیں. تو سیدھی سی بات کیا ہے؟ ذکر ویسے کرو، نماز ویسے پڑھو جیسے سکھا دی گئی ہے، جیسے بتا دی گئی ہے. اور نماز ہی کا ذکر جو ہے اس کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے، باقی ذکر کا کوئی ہمیں اس قسم کا خاص طریقہ نہیں بتایا گیا. کیا ہے؟ قرآن پاک میں بہت سمپل طریقہ بتایا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، وقعودا بیٹھ کے بھی، وعلی جنوبہم اور لیٹ کر بھی. ہر حال میں اللہ کو یاد کر لیں، اس میں کچھ مشکل نہیں. عام ذکر آپ جو آپ کے دل میں آئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک نماز کا طریقہ ایسا ہے کہ جو آپ کو ویسا ہی پڑھنا ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سکھایا. دین ہمارا آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے.